سورت النساء یو سل پنزت ارشمایات دے دو سور النساء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین ایکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بهما فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا وان تلووا وتعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. سورة نساء پدے کے اغا احکام اغا اصول بیان دل چپاغه اصلاح د معاشره راتلا او صورت پدریو حصو تقسیمو ماکه دو حصے بیان شوه. یو اودر او پنځو سمایاته پوره او پای کې شپار احکام مفصل بیان شو. دوی میسا پای کې اتا احکام نو هم په تفریو د دې زینا درې مې صد صورت او په دې درې مې سکه دریو ډلو ته زواجرو مؤمنانو ته اهلي کتابو منافقینو ته مؤمنانو ته زواجر دې په دې حصہ کې دوه آیاتونو کې اول بیا په ولسو آیاتونو کې زواجر دې اهلي کتابو ته اهل کتاب تا منا ها دارنګي مخک شپک آیاتونو کې زواجر منافقینو ته بیان شو. نو دې ورپسې اولس آیاتونو کې زجر منافقینو ته ده اولس آیاتونو کې زجر منافقینو ته ده او پنه آیاتونو کې زواجر اهل کتاب ته ده. پاول سکم زواجر بیان شو. زواجر جمد زجر دا زجر وی رٹن تا. اول سکے مومنانو تا درے رٹن او درے زواجرو او دو زواجر پدی سکی دی نو درے او دو پینزا تول صورت کے مومنانو تا زواجر بیانی گی پا پینزو آیاتونو کے ماه کې اول ایسه کې زواجر منافقینو ته بیان شیو پشپگو آیاتونو کې پدی ایسه کې زواجر بیانی گی پوولو سو آیاتونو کې نشپگو اول سو شو درویش درویش آیاتونو کې زواجر او رتن بیانی گی منافقینو تا طول صورت کې دارنگے مخه اول ایسگی اهل کتاب او تا په دوه سو آیاتونو کې زواجرو پدی ایسکه اهل کتاب او تا په نه آیاتونو کې زواجر دي نو نه او دوه سو شو. یوشتول صورت کې اهل کتاب او تا زواجر شو یوش مومنانو تا صورت کې ټول پنځه زواجر شو. منافقینو تا صورت کې ټول درویش زواجر شو. آلی کتابو تا ټول صورت کې زواجر 21 شو یویش. یعنی دا منافق بیمانا په نقصان کې آلی کتابو نمخ کې تره ده. آلی کتابو تا صورت کی زواجر 21 دیویش او منافقانو تا صورت کی زواجر دی درویش 23. نو دا دی دریو ڈلو دا پارا زواجر پدیسه کی بیانی گی. مخ کی دو حصو کی دا احکام و بیانو کا چه دا احکام مومنان نمنی او زان تا مومن وی بزان لیبل د ایمان لګولې د نواغتم رټن دا یو دخله نارا و میاس الله ورسوله ها د مو د همو د مؤمنانو مالونه د یتیمانو مالونه خوري په غلطه طریقه باندې او ځان ته مؤمن وي انما یاکلون فی بطونهم نارا ولیخش الذین زواجرو چې صدد پوینا صدد ایمان نه تاسو غلط کارونه کوي مکه تیر شو دلته و اے مؤمنانو صدد ایمان نه ته غلطه گواہی کې او په گواہی باندې کلک نه ودرېږي او له وروړي قوامین بالقسط کلک شي چې کومه خبره د کلکه کړې ده او خبره مضبوطه او کلکه وا نو تر مرګ پورې په کلک ودرېږي قوامین بالقسط شهدا لله گواہی چې د مخ کې کړې و د الله لپاره وسیم د الله لپاره کوا او کلک ودرېږي اگر کداغی نقصان او ضرر کله کله پتا سو خپلم راضی واو ما کیم سستی راغله دا او ما کیم نقصان راغله دا ما دین تخنو کتری په بازو مقو کې نو چې کله پتا کیم سستی راضی ولو علی انفسکم یا مور او پلار دی غلط کار کوي مؤمنانو صحیح گوايو کا تاسو ته مؤمن وې او صحیح په مور او پلار گواہی نه کې ولا قربینا په ملګرو کې د نقصان راغې سوس شوی دی او لیدلې دی ګډوډ شوی دی صحیح گواہی وکا په ملګرو باندې اقربین خپلوان دي رشتہ دار دي او کله کله دا حالت په مالدارم راضي په غریبانانم راضي ای یکن غنی نو فقیرا فالله اولا بهما کمالدار دی الله او داغه مالداري خیال مساته که عجز دې نو هغه د عجزي خیال مساته چې یره بیا به سره خالق احسان نه کوي عجز دې یره مالدار دې بیا به مال چاندنه راکې مدرسې را احسان به را سره نه کوي نه الله وې ای یکن غنی نو فقیرن فالله اولا بهما الله دې په دوالو مهربان دې الله دې نزی دې دوالو تستانه فلا تتبعوا الهوان تعدلوا وانولوا خواشتا د خواشتا بيدارونه کوي دا هو اولیدل دي د حق نه چې صحیح گواہی نه کوي وزان ته مؤمن وي او صحیح گواہی نه کوي نو بیا د مؤمن د پاره بیا زجر دی کلک شی په دې مقاصد او ارباو چې دا خو تاسو منل دي یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله په مقاصد خود منل دي دا نه چې ایمان نه ول په الله ول چې د ایمان نه ورول دي مؤمن د سره ایمان خیر ورول دي ها خو په ایمان باندې کلک شي الله زموږ له استقامت پیدا کی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه فاستقم كما امرت فاستقم كما امرت ومن تاب معك زيب زوي کلک شا کلک شا استقامت ځان کې پیدا کا په دې مقاصد او ارباو او منافقین ته زواجر زکری چاغه خو کړه د کافرو سره دې عزتونه ته لټای ایابدغون عند الهم العزة فإن العزة لله جميعا کافر سره روان دي عزتونه او مال او دولتونه ته طلب کوي نو داغه د پاره رټنی دي نو ټول صورت کې مؤمنانو ته سو آیاتونو کې زواجر شو پینځه ټول صورت کې آلی کتابو ته زواجر سو آیاتونو کې شو 21 یویش ټول صورت کې منافقینو ته زواجر سو آیاتونو کې شو درویش 23 دا دغه بیا د دې دوه آیاتونو اول زواجر مؤمنانو ته دی د زینت دریم ایسا د سورته نساء او په دې کې زواجر دي د درې ډول ہوتا اول دوه آیاتونو کې زواجر مؤمنانو ته دی د مؤمنانو بیان کوي یا ایها الذین آمنو کونو قوامین بالقسط اے مومنانو شیطاسو قوامین صیغه د مبالغې وروړه شیطاسو مضبوط شیطاسو کلک بالقسط په انصاف په مسله د توحید باندې کلک ودرېږي قوامین بیانونګي بالقسط په انصاف قوام کلک ودرېږي بلقسته پنسا قسمانا کوي علما اے بی کتاب الله اے بی توحید کلک شئے دا اللہ پا کتاب باندے کلک شئے دا اللہ دا توحید پا مسئلہ باندے اصنو اونو خوئے مانو اس خالق خشئے توحید مسئلہ پرے دا دا منزونو مسئلے دا خیر خیرات مسئلے دا زکاتونو مسئلے دا عمری دا جماعتونو مسئلے پا کار دا خیر خیر گلے نا اللہوئے کونو اے مومنانو کونو شیطاسو اوامینا ډېر کلک ودریدونکي بلقسط په بیان د کتاب کلک ودریدونکي بلقسط په بیان د توحید کلک ودرېګا اونو خوځيږي شهدا آل الله بیان خاص پر د الله گواہی خاص د الله لپاره ک گواہی کې ک بیان کې شهدا جمد شهید دا شهید په معنا د بیان سره تفسیری ماوردی زه په ځې بیان کړي سورته آل عمران اتلسم آیات کې متیر شیو شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط بیان کړي الله لو بیان چې کې نو د الله د پاره وکا دموا چې زمانه وفلانه فلانه خوشاله شي چې زما په حق کې خبر او کړنا شهدا لله کې گواہی او کې بیان نو چکله کوتريږي نو د الله لپاره ولو علی انفسکم او کله کوتري دل دام دي صحیح بیان اگر کې وی zarar د دې گواد د بیان په نفسونو تاسو کله په مولایانو باندې رد راځي نو رد وکا ځکه ته مولای نو په تاسو باندې رد راشي حلو دې چې دا کار کوي نو ته به دا غنه ځان بچکی پوج ولو اعلان فسقوم حضرت عمر رضی الله عنه ویلو حمل ګرو تا و ان زغتو فقومي فقومني کتا کزه کوک شوما یعنی په دین کې مانس نقصان شي نو فقومني نو نه کوي مالرا او دروي مالرا برابر کوي مالرا کله ملګره سستیږي کله ملګری اول وروړي نیغي کا والک لک شوي ته وې دین په مسرو کې سوس شوي ولو علی انفسکم شیخ القران ها مولانا محمد طاهر رحم الله الله دې په رحمتونو وریږي کله به یو شاګرد او ملګری هغه سره لاړ هغه به ته پوسو کو درس ته آو ها سوټي ما درس کې دورا درس کم دې کې روان دي دا ته پوس به ته کاو درشتا او کمځه کړي فلانی ځای کړي ها کسان ډيري لګ دي آو کمځه کې روان دي درس خده نو دا ته پوز او ټولو نه مخک ته پوز دا پکاري پوز دې د درسونو اهمیت پری دي ګوره په تقاریرم کار کیږي خو اصل کار په درسونو باندې کیږي تقریر غلار شي او ځای کې دوتره زیا خبره د خلکو غو کې چولې نه چولې بیا وزي او در چین او همیشه غته نوي کې ولو علی انفسکم اگر کی ویداغی ضرر په نفسونو تاسو ولې نه یی ستابانی ضرر راغې نو صحیح بیا وازمانه غلطی شوی دا او دا صحابه په دې باندې ښه عمل کړو حضرت ماعز راغلو رضی الله تعالی عنہ حضرت دا وای حضرت ما نه جرم شوی نه مال سزا راکا په ما دا الله قانون جاری کا دا الله قانون نبی علیہ السلام په ماعز باندې جاری کړو آغا میدیا چې د چت خاندان نه و آغا رالا او حضرت ما نه جرم شویلې ها په خپل ځان اقرار وکړو داسې خلکو هغه نبی علیہ السلام وی حمل شته و یا وې دا چې پیدا شې نو بیا راشه بچې پیدا شو ها بیا ورته دا هم ماشوم دی لاړه چې کړه دا د خپل خوراک قابل شې نو بیا راشه چکره دا خوراک شروع کی چاغرا ارالا او بچی غیګه کې اور سره روټی لاس کور سره واغه به خورلا نبی علی السلام اوس بچی قابل د خپل خوراک ګرځیدلې دی بچی تلل کو او باغې د الله قانون جاری کړو دا غي منل قیامت ایمان او احکام د الله منل په ځان جاری من کنن غلط کارو کو بیا ول انی بانی ګورو ولو علی زکا غی خپل سزا اخر ته نه پرې خو دا اوای حکم دا منلو الزانیت والزانی فجدو کل واحد منهما مئات جلدا ولا تاخذكم بهما رافت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر او پظالم برحم نکے ولو علی انفسکم اگر کی وداغ ضرر بیان پا نفسون استاسو باندے اویل والدین واو زمان دا جنم شوی زپوی نوشن بس اویل والدین یا ضرر داغی پا مور و پلاری او مور و پلار میں غلط کار کرے و بھائی صحیح گواہی بکم ٹھیک ندی غلط دی دا کار ادا سے کرے والاقربین اگر کداغی ضرر پا خپلوانو ولی نی خپلو کلی چای او غلط کارو کو نسی خبرو کا سی بیانو کا یا دے پا خپلو ملن نکی پخپلو ملګرو یې لنه کوي پخپلو قران نه دی ویلي ولقربینا پخپلو خپلوانو غلط کار کوي ولی غلط کار کوي خپل ای یکون غنیان او فقیران دا خپل خپري را دا ته چې بچا گواہی کوي ویدا غنیان مالدار دا ته چې بچا گواہی کوي دا وی فقیر محتاج یې را مالدار دی ما سره ډیر لاس پکای زکاتونو راکې خیراتونو راکې مدرسې لا چلې لنګر چلې کارخانه تزم کارخانی دی لوی لوی معتبر دی وړېره دی چودري دی سیر دی نو زه څنګه هغه ته صحیح خبره اج خبرو کی جی ورمنډ کی جی جی وتا کوي ها په کورسې نه چې دکته فزم کناز دی ادا د عالم دا کارو یره وې کنه چاندې راکې صحیح بیانو کا ما اغه خبره کوي کوي دی او ته غلې ناشتي مولایان داسې دي علما داسې دي او ته غلې نازه که چالتہ محتاج دی کنه دانو وی چې زستا سینانه وله مولا لاټر صدا کړی چاینې می دا کړل نو د وظیفه او د روټي بندوبست موږ لمخ کې کړی هغه هوا چاله ور کړو او غلطه خبره نشم برداشت کوله لا پاسې چې ته یو داسې لا پاسې درې چې غیرت یې کړو ای یکون غنیان او فقیران کچیرته ویدا غنیان مالدار داته چې پچا گواہی کې دایي مالدار او فقیران یو ها دا به خبر له جماو ته صحیح بیانو کا خبره لاغار س طالبانو سره به سلنګ به سکول لاغه بند کړه ما ته چا وی د سره ور نوار نوار دا تا پر دې نورو سره مې یاو مې هغه خپویږي زم خپویږي مې ما په یو بل خپویږي نو بل ورته وی و تا ته پته نشته چې دا زموږ دا استاد دا قانون نه کوي کوم چې دا نور کوي کنه هده خود چا پروا ساتي نه کنه ای یکون اواغه وی چې دی و ماته کینی او پاسی از ما خبره و منی ای یکون غنیان کی وی مالدار او فقیران یو کس بدرې کسې رولې ګل مایره دا جماعت موږ داسې جوړو داسې به جوړو کو تاسو به کوم مدرسې جوړو کو خو زموږ د خوخه خبره منه میسه پرخره ما ختم قران نه میسه پرخره دا هډه خابات ده ماشاءالله کته پوردا کدا بادم نه ډاګمي سفرمي نو سفر کې خوشاله مخ غلط او خبرو منلو ته نه خلکو تیار نه تما باندې بدا دا خبره غلطه منی چې دا وایا او دا او کا او دا کې او دا مکوا وې دا څنګه سره مې دا څنګه هم او دا څنګه به یو ابل دیمونه چې چا جوړ کو نو سې په کې وکړو ها منګ الحمدلله پدې شال زه کې الخخا باد دے او د خلکو په نسبانه شال لې ها نو الحمدلله دا الله زموږ په نسبانه غا باد دے اروا پکې درسونه اروا پکې تکراری اروا پکې سبقونه طالبانو موږ پکې لګیاي درسونه کو سو پکې کتابونه وې سو پکې حفظونه کوي سو پکې قرآن ترجمه یالې ها مېدا خا باد دے ای یکون غنیانا ای یکون غنیانا کچرت ویدا مالدار او فقیران داتا چه بچا گوائی که او فقیران یاوی موتاج فاللہو اولا بے ما یا غریب دے کتوی زپی سی گوائی او کما دا طالب دے عجز دے غریب دے بیا بو سرخر کسان نکی ندی کنات کار کئی کنا شمو گوار زپی بنشن دے بیا خپلا غلط کار نکی فاللہو اولا بے ما ګورا ارسوک چې ظالم شو کدی خپل نفس شو کدی مور او پلار شو کدی رشتہ دار او خپلوان شو کمالدار او غریبانان شو نو داغی سائیڈ مکوا. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام سے ویلو انصر اخاک ظالمن او مظلوما دخپل رور امداد دیو کا ظالم وی او که مظلوم وی. حضرت انسوی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت د مظلوم امداد خوب حکما چا عجز دے کم دو ظالم امداد سرے. نبی علیہ السلام ارتوی تمنو من الظلم انصر اخاک ظالمن او مظلوما نو تمنو من الظلم ظالم من کد ظلم نا داغه امداد داده چې ظالم د ظلم نه منکا لا سلوونی و چې ظلم د شروع کړي لري. فالله اولا بهما یا مالدار دې کزه په صحیح گواہی وکما نو شرمنده بشي چې او دور سر دې او دا کار نه دی کوي شرابونه اس کې او دا کوي. الله وی فالله اولا بهما ګنې معنی علما کوي او دا فالله اولا بهما الله دین زده الله ډیر اولاد بیکا منهما فالله اولا بیکا منهما الله ډیر نزدې ده د دې دوارو نتا تا الله دین زده دوارو نا بیکا تا تا یا الله ډیر مهربان ډیر لایق دی په دې دوارو ستانه تر دې به شرمنده شي. نو فالله اول معنی سلام فالله اولا بکا منهما الله دې نږدې ده د دې دوالو نا تا تا چاندا بنرا کوي احسان بنا سره نه کوي گاډه بنرا کوي بیا نو الله وي زه دې دوالو نه دې نږدې ما سي خبرو کا دې دوالو پروا ما ساته یا دې ربان دې میرا باندې او عجز دے نفالله اولا بهما الله لائق دے پدی دوالوستانا چو بشرمی گی یرا دے بشرمندشی ہاں غریب دے او بشرمی گی مالدار دے او بشرمی گی مالداری بے خلق بیان گوری اسپک بشی نجواب فالله اولا بهما الله دے لائق دے پدی دوالوستانا تا دورا لائق اللہ وی پدی نئی چ سور از په لایق ما داغه د مالداري خیال به مساتم داغه د غریبي خفلا تتبع الهوا مطابقه د خواهش انت عدلو یا د عدل نه دی یا د عدول نه دی ماوله مطابقه د خواهشاتو د دیو جنا انت عدلو چواوله د بیان د حق نه چې دوه د خواهش په سروان شي چې د حق بیان نه دی والی د حق نه دی والی مطابق د خواهشاتو انت عدلو د دې وجنا چې تاسو به انصاف نه کوئ د عدل نه الله تعدلو چې انصاف نه کوئ تاسو نه نه نه ولی چې انصاف نه کوي خو خواهش ته واولې دي چې د حق ملګرتیا نه کوي د حق خبره نه کوي خو خواهش ته واولې دي نو دو خواهش تابداری اللہ وی مکوی و این تلو که واولی دی تاسو جب اموارو لا الوا پماند سٹ ارولو سرم رازی سورتی آل عمران کی تیر شیو از تسعیدونا ولا تلونا لا حدین کلا چه خطل پاگر دیره دی غربان دی ولا تلونا لا حدین اصطم نو گردو شاتا پشام نکتل نو یو وین تلو کو واولی دی تاسو یا وین تعرزو کو واولی دی تاسو پجبا آلول حاجبا دی والولا روالولا او تعرزو یا بیرتا شوی ارازمو که دی بیان دا حق نا چیر دی بیان دا حق ذکر کولیشم دیر خرق دی چاگا دی سی بیان نا اراز کئی نشی کولی زکا غی خلی بندی کری دی فین الله کان بما تعملون خبيرا اغه لومبنه داسې کارونه شروع کړی دي چې داغه خلی هغه بندي کړی دي منګ الحمدلله د لومبنه داسې کارونه کړی دي چې موږ د خلکو لاسونه په ځان بند کړی دي منګ خلی کولاو ساتل الحمدلله منګ داسې کارونه ندي اختیار کړی او کړی چې پایې کې موږ خلکو ته محتاج یو او تو رزو زکات او سبوره الحمدلله ٹھیک دی تو گوڑے لوگ چاہتے ہیں ٹھیک دی ٹھیک دی داغی آلہ واسطہ سو بٹھے او تورزو فإن اللہ تر اوسا پوری الحمدللہ منگ پی مامتی شرطہ ایوز نری اغسطے نم د خلکو چیس کړي دا نم د خلکو روټي الحمدلله خوړلې دا سو خو دې ثابت کی چې تر اوسه پورې ما روپیا غسه دا په تدریسونو په منځونو باندې موږ دا سکان د سبو سه وسړې موږ ته مخه تراشي وان تلو دا د سن شروع دا سکړي دا دوره بڑا کې دوره بول کوم او دا نه خو دا سه غریب کله ویلی شي او تورزو فإن الله کان او پدی کوم رکاوټونه موږ تشتا پدې کوم زمنګ بیان د دین او درسونو ته رکاوټو نشتا نو چا کم خلک وزونه اخلي نو هغه ته به سر رکاوټ جوړ شوی و ان الله کان بما تعملون خبيرا بشک الله دې پاکات کوي تاسو خبيرا خبردار یا بل زجر او مؤمنانو د حق نه وانول د خواهش په وجا او مؤمنانو د خواهش په وجا د انصاف نه وانولې آ او پچب صحیح بیان کوي اعتراض نه کوي یا یو حدیم زجر یا یو الذین آمنو مومنانو آمنو بالله ایمان اوري بالله نو ولې دا خو تحصیل د حاصل شو مخه خواغه ایمان نه ولې دي زویمه طالب طالبګری کوا هغه زراغه هم طالبګری لا طالبګری خو بزو خود کومنه دا خو تحصیل د حاصل شو دا معنا نه ده طالبا طالبګینو خوراغه له خوکلک شپه دی باندې چته ونه خوځيږي چرته ونه تخته ګوره یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو چې مان مړولې په معاشره باندې احکام ممنم نو آمنو بالله کلک شي په دې احکامو د معاشره د الله لپاره آمنو بالله کلک شي په یو والد الله بالله بتوحید الله بکتاب الله ورسولی او پیغمبر د الله په طریقو د پیغمبر کلک شي دا نه چې یو غم کې د طریقو وکړو بلکې بیا غسې نه کې یو خاده کې وکړو بلکې نه کې نا ول کتاب الذی نزل علی رسوله او کلک شي په کتاب اشاره کې الله او پیغمبر خپل باندې صداقت د پیغمبر ول کتاب الذی انزل من قبلو او ایمان اور کلک شي په کتاب اشاره کې من قبل په خوا ومن يكفر دا سو حيو دا آمنو بالله ورسوله کلک شئی پا یوالی دا اللہ دا اللہ توحید بانے کلک شئی ومن يكفر بالله چاچ کفرکم بالله پا یوالی دا اللہ وملائک دیو فرشتو دا اللہ وکتبی اپا کتابنو دا اللہ ورسولی اپا انبیاءو دا اللہ والیوم الاخر اپا کفرکو پا رز دا آخر دا مقاصد اربع په د یو آیات کې بیان شو شمیره امنو بالله اثبات توحید ورسولی اثبات رسالت والکتاب الذی نزل علی رسولی صداقت د قران درې والیوم الاخر اثبات قیامت دا سلور فقد ظل ظلالا بعیدا تاکید گمراه شو په گمراهی لره باندې ستاسو سوکته پوسو کې قران کې داسې روایت وغویا چې په یو آیت کې سلور مقاصد بیان کړي اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالاخره نو هغه دا آیت ده دا آیت ده چې په دې کې مقاصد اربعه بیان شوی دي فقد الله ظلالم بعیدا تاکید گمراه په گمراهی لري دا کنا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا اوس باب د منافقین شروع شو د منافقین او باب چوغره منافقان او داغه زواجر ان الذين امنوا بشکا کسان چې مان رولا پخلی مؤمن دی وې زه مؤمن ما پزله کې ایمان نشتا ولم تؤمن قلوبهم او یقین نه کړي داغی زلونو سم کفرو بی کفرو کم سم آمنو بی ایمان نورو سم کفرو بی کفرو کم سم ازدادو کفرن بیا زیاد کده کفر لرا کل ایمان کل کفر کل ایمان کل کفر لم یکن اللہ لیغفر لهم نده اللہ چه بخنو کی اللہ دیتا نفی استمراری معنا دا لم یکن الله لیغفر لهم نه دی الله چې بخنو کی الله دی تا په ظاهری ایمان د دی باندې ظاهری ایمان باندې الله غه تبخنه نه کوي چې زه مؤمن یم لکن سبا خلکو به زه خو مانه مؤمن مسکو ما نه پدې یوازې بخنه نه کیږي رورا چې ته به زه مسکو ما عقیده دې څنګه ده اعمال دی نور څنګه دي ها د ټولو خیال به ساتي یوازې د مون نه مون خو یو رکن دی بنی الاسلام علی خمس شهادت الله اله الا الله علم به د اسلام بنیاد پر سره غلو په توحید باندې بیا منځونه دي بیا روجی دي بیا ها زکاتونه دي او بیا حج دي دا سلور پنځه ارکان دي یوازې په مونږونو کې دا یو رکن دي لم یکن الله لیغفر لهم ندی الله چې بخنو کې الله دې دا په ظاهری ایمان د دې باندې ولا یادیهم سبیل او ندی چې روان کې دې له په لار باندې بشر المنافقین بان لهم عذاب الیما زیر ورکا منافقان ته چې بشک دې له عذاب الیما عذاب دې درناک دې له عذاب دې درناک الذين منافقان کسان دي یتخذون الکافرین اولیاء شنیسی کافران په دوستۍ بیر ایمان والو نام د کافرانو سره تعلق ساتي به ایمان منافق منافق د مؤمن سره دوره تعلق نه ساتي چې سره تعلق د کافرو سره ساتي آیات دغونو ګورا مدینه منوره کې چا حزبونو د کفارو راغلی او دا اطرافونه او هغه نبی علیہ السلام او صحابه خندکونه کنستل نو هغه منافقین او سراز باز نو ساتلې هغه کافر سره همیشه داسې شوی دی او کیږي اوسم داسې دی منافق د غلط او خلکو سره تعلق ساتي خو هغه توحید والا هغه کلک جماعتونو د مؤمنانو د هغه نه بیزار کیږي او د هغه سره خلاف کوي ایبدغون عندهم العزه آیا لټه دې د هغه سره عزت ته دا منافقان د دې کافرو سره په دوستۍ عزتونه لټي وې مونږ به دا غي نمونه والو مونږ به دا غي سره شې مونږ به عزت مونږ شو نه روړه هغه خلکو ته الله دشمنان د مؤمنانو ویلې دي چې هغه تاسو نه ملګری کیږي الله وې کته تړیر مې خو الله وې ها تاسو سره مینه کې خو هغه مینه نه کې تاسو سره لکه سورته آل عمران تیر شویو وګورې تاسو آل عمران کې علاوه داغي وجه د دشمنی بیان کړې وي آیات نمبر 118 سلورمه پارا د آل عمران 113 آیات لا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودو ما انتم قد بدت البغضاء من افواههم اغه پتا سو الهن کې د فساد چوسی کې فساد بلټي او خوخه ا چې تاسو په تنګيږي چې کوم خبره باندې مؤمنان تنګيږي نو دا منافق با کار کوي قد بدت البغضاء من افواههم تاکي احکار شوی دی بغزونه قد بدت البغضاء من افواههم احکار شوی دی بغزونه داغې دخلونه وما تخفي صدورهم اکبر او هغه چې پټي سینې داغې هغه ډېر لوی دي هغه چې سینې پټي هغه ډېر لوی دي قد ګور په خلویم بد خبره کوي غلط غلط سیزونه پزله کې پټ کړی دي الله و انتم اولای تحبونهم تاسو به سره مینه کوي د منافقانو سره تبه دا مؤمنان دي خو ولا يحبونکم هغه تاسو سره مینه نه کوي ګوره د پوخانه شروع کړی دي غلط کارونه د پوخانه ویډیو غانه او غلط سیزونه کړی دي وکړه د دې مینه وینو ولې به دا غلط کار کاو د پوخانه شروع د خلکو په خیال دا او چې دا مؤمنان دي دا موحدان دي او هغه د پوخانه د شرط کار هغه کاو ولا يحبونکم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوَزُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْزَ کله چې لار شي اوس می سم کا اوس می برابر کړ چې چی با ستاسو د وجنا بندونو د ګوتو د وجد غصونا نعاد به غصې مؤمنان موحدین او دا ان تمسسکم حسنات تصوم کتا تاسو خوشحالي ملاو شي نو خفقای با غیلا را تاسو په خوشاله باندې خفده و ان تصبکم سیئه يفرحوا بها او که تاسو ته تکلیف ملاو شو نو پاره دې خوشالي دا د منافق کار دی الله دې موږ د منافقانو څخه پتونو وساتي پوه دا داسې ناکاره مزر خلق دی يبتغون الذين يتخذون الكافرين زكوي الذين يتخذون الكافرين اولياء منافقانا کسان دي چې نسی کافر را په دوستۍ بیر ایمان والونه مؤمنانو سره تعلق نه ساتي کافر سره ساتي عیب دغو عندهم العزه آیا لټي دا منافقان د کافر سره عزت کی زبې عزت منشو لا عزت مندي د سره نه هیڅ مندي چا سره ده فا ان العزه لله جميعا بشک عزت الله لاله ټول له زبد سره خوا خوا کې ګرځم نو زبا عزت من شما دیو زما صفاتونه کوي دیو زما کہانیاں بیانې نه نه عزت ورکول والا سوق دی الله سورته آل عمران کې شپږشتم نمبر آیات کې تیر شو قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير اي الله تور کولو علي الله تاغستلو علي الله ته عزت تور کولو علي الله ته ذلت تور کولو علي وا تعز من تشاء وتذل من تشاء عزتونو خدا الله لاس کې رسلیا اوسر عزت عزت مندي خدا الله په دربار کې فإن العزة لله جميعا بشک عزت الله لاله دې ټول کله کله یو سره بتا ته اسم نخکاری هغه به خلکو په منځ کې څه شهرت نه خو هغه به الله ته دین نږدې وي هغه الله ته په دیندار دین نږدې وي کله کله یو بنده به چې هغه به خلکو منځ کې شهرت لري ډیر مشهور به او ډیر زیات به زور او شور دا حلان کې هغه د الله په دربار کې شیم نه پوښي عزتمندی هغه چې د الله دربار کې الله زمونږه عزتمن کې د الله په دربار کې پاین نه عزت لله جميعا بشک عزت الله لاله ټول له او منافقه عزتمندی د مخلوق نه مګنه عزتمندی د الله نه وګنه چې الله دې عزتمن کې پاین نه عزت د مؤمنانو سره شاه موحدینو سره شاه پاین العزه لله جميعا سورتی مائده وګورئ تاسو ورپسې سورته ده التمو عزت غالبا یو 50 سیات وګورئ تاسو وان العزه لله جميعا عزت الله لرزې ټول دلتم وې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولوا منكم فانه منهم سوء تواولد هغه دا غین شو ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله توفیق نور کوي قوم ظالمانو ته لکه سورته غالبا تغابن ده التم ذکر کئ عزت الله لرزه ټول اتم آیات د سورته منافقون منافقان خو عزت د کافر سره لټاو الله و عزت زمالاس کړي اتم آیات د سورته منافقون یقولون لا رجعنا الى المدینه لا یخرجن العز من الذل وای منافقان که واپس موږ مدینه منوره تا نو خامخا او باسي عزت مند دینه ذلیل لرا وی صحابه و پیغمبر زلیل دی دا منگ دا مدینی نو باسو او منگ عزت منیو نو جواب رد پاگئی وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ او منافقانو بیمانو عزت خدا اللہ لاس کے دے عزت دا پیغمبر سر دے عزت دا مومنانو سر دے په سبب دی ایمان په سبب دا پیغمبر په سبب دا الوحیت دا اللہ لیکن منافقان کلپ ہوئی او سو موی زیزت مندیم زسری عزت مند دا اللہ پر کتاب کے دے او چاچ دا اللہ کتاب تلا سچولے دے نو آغا اللہ عزت مند کرے دا اللہ دین سر ازان پیوس کا چالا دے عزت مند کی خلق و رزان ما پیوس کوا چه زبا دفلانو سر شم نزب عزت مند شمانا فا این العزت للہ عزت واگی دا اللہ لاز کرے سورت یونس پنځش پیت آیات وګوري التم ذکر کوي سوره یونس پنځش پیت آیات ولا یاذنک قولهم غم جننی کی تعالی را وینا ده خلکو رد بده چې تا ته خلک رد بدوي نو دا موا چې زیبیزت شما د دین په مسالې کې چې تا ته سوره خلقه رد بدوي نو پاغي خوشاله گا لا دې عزت مندای نه خلا ولی ان العزت لله جميعا بشک عزت الله لاله ټولې عزتونه د الله سره دی مړه د الله دین بیان کا چا لا دې عزت من کې سوره فاتر ګورې تاسو التم ذکر کوي سوره فاتر لسم آیات دویشتمه پارا سوره فاتر یو لسم آیات من کان یرید العزت آسو چغالی عزت منافق عزت غالی پا مسئلے نبیانولو چه سبا مسئلہ نبیانو غٹ غٹ پڑکے و پسرک دم خلق بوئی دا گورا سی مولا دیکھا اچھا تسنوئی او لحیم شایم بگردم او مزے بکوم او بس خلق بلانا رضائی پا دی عزت مندی نشتر او را فلی اللہ عزت و جمعی خاص اللہ علیہ عزت دیر ٹول پا بیان دا مسئلے تو خوی چیز با مسئلہ دا توحید بیان نکم او دا اللہ کتاب نزب عزت من شما اللہ و عزت مندی ما سر دا دین بیان کا زمان کتاب بیان کا چیز دا عزت من کما پوشی کنا من کان یرید العزت آسو چغالی عزت درگاہونو سرا زیارتونو تا زما چزی عزت من شما من جورانو سرا کینم چزم عزت من شما من جور دویم بابا پما پشای او ڈبرا کا چی عزت من شما پا دی عزت مندی نشتا اللہ وکتا عزت مندی غالی فالی اللہ عزت جمعی خاد اللہ عزت دے ٹولا عزت مندی پا دین دا پا من جور کے ندا پا دربار کے ندا دیر صورتونو کې دې بیان کړي نو عیب تغون عندهم العزه فإن العزه لله جميعا بشکا عزت الله سره دې ټول وخت نظر وسبه